Yaşamanın kuralı, nefes almaksa eğer, ızdırap dolu canım, demek ki yaşıyormuş. Neşeyi bilmeyen ben, aşkı tatmayan kalbim, her şeyden habersizce, demek ki yaşıyorum. Yaşamak buysa tanrım, kim bilir ölmek nasıl? Yaşamak buysa tanrım, azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bekledim doğacak güneşlerden, oysa yaşanan her gün dünü aratıyormuş. Bedenim mutluluğu yaşayan cana hasret. Ben böyle yaşamaya, yaşamak demem elde. Yaşamak buysa tanrım, kim bilir ölmek nasıl? Yaşamak buysa tanrım, ölmek nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl?